जितने दोष आते हैं देह अभिमान से आते हैं। देह मैं हूं, देह मेरी है, देह मेरे लिए है, मैं श्रीधारी हूं, ऐसे अभिमान वाले वो दोष आते हैं। राम काम क्रोध दो मोह मद मत्सर जितने दोष है वे समझे दोष देहाभिमान सर्वे दोष प्रादुर्भाव होती। देहाभिमानी वो सब दोष आते हैं। अब देहाभिमान उठ जाए दोष सब जाए। ये मान अपमान आदर निरादर अधिक जो असर पड़ता है देहाभिमान से पड़ता है। आदर निरादर का पड़ता है देह को लेकर के और मान सम्मान का असर पड़ता है नाम को लेकर के। निंदा प्रशंसा आदि का असर पड़ता है नाम को लेकर और आदर निरादर का असर पड़ता है शरीर को लेकर के। शरीर और नाम दो की आसक्ति है, इन आसक्तियों से सब दोष प्राप्त होता है, तरह तरह दोष होते हैं। अगर ये मूल में चले जाए तो दोष सब मिट जाए। मेरे को ऐसा कर दिया, मेरे को ऐसा कर दिया, मेरे को ये शरीर को लेकर होते सभी। और शरीर अभिमान नहीं हो तो बिल्कुल दोष नहीं होते। शरीर को कह दिया, नाम को कह दिया, शरीर मिला है इसके बाद नाम तो दस दिन हो गए जन्म, उसके बाद भी नाम धरा है। नाम भी बहुत साधु को तो बदल जाता है, नाम भी साधु है, नाम के सारे संबंध पर अपना तो देहाभिमान है वो नामाभिमान है, इससे दोष पैदा होते। प्रशंसा होती है, महिमा होती है तो नाम को लेकर होती है, आदर होते हैं निरादर होता है तो शरीर को लेकर होता है, तो इसको लेकर मन में असर पड़ता है। इसका आदर निरादर का असर पड़ता है, सम्मान सम्मान अपमान का असर पड़ता है। जब ये समझ में हो जाए के देहाभिमान नहीं, देह तो धारण किया छोड़ दिया, नाम पीछे रखा है छोड़ दिया, साधु बोले नाम तो धर दिया वो छोड़ दिया। ये तो सामने की बात है, प्रत्यक्ष बात है। देहाभिमान और नाम का अभिमान ये दोनों ही अपने सामने पैदा होते हैं। अभिमान के कारण से मन में आदर सत्कार निरादर आदि का असर पड़ता है। तो ये वास्तव मेरे नहीं है, आपके नहीं है। आप इस शरीर में आए हो और इस शरीर चले जाओगे, परंतु देह का अभिमान साथ रहता है, साथ में उस कारण से अभिमान में होते हैं। तो अगर ये देहाभिमान न रहे तो ये दोष मिट जाते हैं सुगमता रहे सरलता से, नहीं तो बड़े मुश्किल है। आदर सत्कार प्रसन्न पड़े ऐसा बहुत मुश्किल है, ऐसे निंदा स्तुति का असर न पड़े मुश्किल है। कब? जब देह और नाम को अपना मानते हैं, ये अपना है ही नहीं। अपना स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप है परमात्मा का अंश, परमात्मा का अंश है। तो आपकी निंदा स्तुति नहीं हुई, वो तो परमात्मा की हुई। ए परमात्मा कितनी तुम्हारी क्या है? मैं तो परमात्मा का अंश हूं, वो मेरा स्वरूप है। शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, शरीर तो मन सस्ता नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है। मन सठा जिसमें ये सब प्रकृति में दूर है, ये प्रकृति क्या है? शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, सब प्रकृति है। तो प्रकृति को लेकर ये होते हैं, तो प्रकृति को लेकर होते तो प्रकृति तो सब सब संसार है, वृक्ष है, संभा है, सब प्रकृति है। तो इनके निंदा स्तुति से हमारे पास नहीं पड़ता, मेरे इंद्र क्यों पड़ता है? तो ये अभिमान का फल है, देहाभिमान का फल है, आदर सत्कार है, आदर सत्कार ये सब है शरीर का फल। ये निंदा स्तुति है वो है नाम का फल, अपने नाम के साथ एकता है, उस नाम की निंदा होगी मेरी निंदा होगी, नाम की प्रशंसा होगी मेरी प्रशंसा होगी, नाम का पर आदर किया मेरा आदर हो गया, शरीर का आदर किया तो मेरा आदर हो गया। तो नाम और देश ये पीछे से पकड़े हुए अभी पेट में आपका नाम नहीं था, जन्म ने बाद भी दस्ता नाम नहीं था, बाद में धरा साधु नाम दूसरा तो धर लिया, उस नाम की महिमा है निंदा से स्तुति फल उड़ता है। तो आधे देह के साथ के नाम के साथ में अपना अभिमान कर दिया कि मैं हूँ, ये देह वाला मैं हूँ, वो मन से होता है। अगर ये मन के देह तो मेरा है नहीं, आपका देह का स्वभाव अलग अलग है, देह तो किसी क्षण भी स्थिर रहता ही नहीं, प्रतिक्षण बदलता है प्रतिक्षण। अगर आप महाप्रलय में भी स्वर्ग में न बजाए थे, प्रलय न बदलते महास्वर्ग में आप पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी आप पता नहीं होते, महाप्रलय में भी लीन होते, तो आप तो महास्वर्ग में महाप्रलय में भी ऐसे रहते हैं, फिर पड़ता ही नहीं। तो आप इंद्रता स्थिति क्या होगी? आप इंद्रता में ये नाम और शरीर को अपना पकड़ के कारण से इनके आदर से हमारा आदर से हमारा आदर। तो ये देह अभिमान नहीं होता है। ये पहले सूट दिया है कि मैं देह नहीं हूं, देह तो निरंतर बदलता है, आप कभी नहीं बदलते, महासर्ग में बदलते, महाप्रलय में नहीं बदलते। 84 लाख जोड़ी में जाते हैं तो 84 लाख जोड़ी में फिर जाते हैं, किसी जोड़ी के साथ आप नहीं रहते, तो इस शरीर के साथ आप कैसे रहेंगे? इस शरीर में रहेंगे या तो इस शरीर नहीं रहेंगे, तो इस शरीर निंदा से क्या निंदा हुई, और इस नाम से क्या प्रशंसा हुई, क्या राज्य हुई? तो ये अभिमान करने के कारण से ये बात होती है, ऐसे ही अपना वर्ण को लेकर होती है, अपना आश्रम को लेकर होती है। और साधुओं की निंदा करे, साधुओं कहते रामष्णियों करे, अरे मेरी निंदा होगी, तो तुमने पकड़ लिया ना एक संप्रदाय को, पकड़ लिया जो पकड़ लेगा मान कर लिया, रामष्णी माना तब ना, अरे संन्यासी करते संन्यास ने हमारी निंदा करती, तो तुमने संन्यासी को पकड़ लिया। अब यू पकड़ लिया तो दुख पाते ही रहो भाई, फिर दुख सुटेंगे नहीं, दुख मिटेगा नहीं, किसी चल जाओ पकड़ लोगे वही पकड़ोगे वही दुख पकोगे, नहीं पकड़ोगे तो मौज रहेगी। ये तो शरीर है भाई मिल गया बीच में और बदल गया है, बालक बना होगा फिर जवान होगी, फिर बूढ़े हो गए, फिर रोगी हो गए, फिर निरोग हो गए, फिर मर गए, फिर दूसरे में चले गए, तो भाई क्या पड़ा, अपने में कोई फर्क पड़ा नहीं। ये बालक हुआ तो जवान हुआ तो शरीर हुआ, बीमार हुआ तो शरीर हुआ, स्वस्थ हुआ तो शरीर हुआ, असली स्वस्थ तो वो है, सब तो स्वस्थ है, वो स्वस्थ है स्वयं है, स्वयं है स्थिति अपने अपने आत्मा आत्मा से है, सब दुख है सुख है स्वस्थ है, पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित होता तो भोगता बनता है, प्रकृति में स्थित नहीं रहता तो भोगता नहीं बनता, पुरुष प्रकृति तो ही भोगते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति ने गुणों का भोगता प्रकृति में स्थित होता है, प्रकृति नहीं संतु का स्वस्थ समु का सुख श्रद्धु नहीं हो, क्यों स्वस्थ है स्वयं स्थित है, स्वयं अपना स्वरूप है, उसमें स्थित है परमात्मा ज्ञान से आप निर्विकार है, सदैव आप निराश ही रहते हैं, आप विकल्प होता ही नहीं, विकार कोई आपके नजदीक ही नहीं आता, विकार तो सब उस प्रकृति में होता है, निंदा होती है, स्तुति होती है, आदर होता है, निरादर होता है, ये प्रकृति होता है। मैंने संसार इंद्रियां प्रकृति स्थान है, मैंने संसार जिसमें इंद्रियां तो प्रकृति में स्थित है, आप परमात्मा के अंश है, परमात्मा में निंदा है तो आप ही निंदा, परमात्मा ही प्रशंसा, आप ही प्रशंसा है, आप ही छोटी प्रशंसा है जी, परमात्मा की प्रशंसा ही है, परमात्मा की निंदा कोई होती नहीं, फल नहीं होना, कोई कितनी निंदा करे क्या करो, परमात्मा में फर्क पड़ता है, कोई निंदा करेगी कोई भरोसा कर रही, तो अपना शरीर धारी हो गए और शरीर के मालिक हो गए, और वो नाम पकड़ गया, नाम और शरीर, ये पांच कोष है ना, पांच कोष है, दो कोष और है, ये एक शरीर अभिमान है, एक नाम का अभिमान, एक सात कोष हो गए, तो साधु साफ आप अभिमान आप है, आप आप लाइए नहीं नहीं अब तो मुफ्तमी, अरे तुम्हारे क्या दोष हुआ, तुम्हारे दोष नहीं, तो तुम बिल्कुल ये कहने वाले बात निंदा करने वाले ये बेचारे नाम की और शरीर की करते तुम्हारी करते नहीं, तुम्हारे तो निंदा पहुंचते ही नहीं, प्रशंसा पहुंचते ही नहीं, आदर पहुंचता ही नहीं, मैं पहुंचता ही नहीं, ये कहां तक करेंगे, तुम्हारे तो ये पहुंचता ही नहीं, तुम तो नाम नाम नहीं हो, तुम सही नहीं हो, तुम तो परमात्मा का अंश हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मन सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है चेतना मन सहज सुख राशि, अगर इस बात को धारण कर रहे तो निंदा क्यों हो, क्यों निंदा पाओ ठीक जान दे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन और अमर सहज सुखराशी, मद है नहीं दोष है ही नहीं, सहज सुखराशी सहज सुखराध रूप है, तो सहज आनंद रूप में है उसे तो कहा संताप है ही नहीं, दुख है नहीं, आनंद ही आनंद हरदम सदा दिवाली संत के आठ बार आनंद हरदम आनंद है, शरीरदारी होगा तो शरीर निंदा स्तुति होगी भैया, प्रशंसा भी होगी स्तुति भी होगी आदर भी होगा निरादर भी होगा, नहीं तो वृक्ष का आदर हो निरादर हो हमारे फर्क नहीं पड़ता, तो शरीर होगा हमें क्या फर्क पड़ता है, जब वृक्ष मैं नहीं हूँ तब मैं नहीं हूँ तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर धारण किया है छोड़ देता है, प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष बात है, ये वो छिपी हुई बात नहीं है, छोड़े बात है, आदर से निरादर हो गया, निरादर से निरादर हो गया, तुम्हारे क्या निरादर हो गया, शरीर के कारण तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा चोला कहीं नहीं है, चोला की निंदा कर रही है, चोले की होगी तुम्हारी कोई निंदा होगी, चोले की वर्ष होगी आपकी वर्ष होगी, मान लग गया बड़ा है हमारा मकान, हमारे बहुत बढ़िया राजी हो गए, हमारा मकान बढ़ा रहे हैं, अरे के साथ में अपना कर रहे थे अपना मुफ्त में दुख पा रहा है, बिल्कुल मुफ्त में दुख पा रहा है, क्यों भी दुख पाओ फिर मौज में आज लाग है, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, अपने शरीर में अपने शरीर है ही नहीं, शरणार्थी से पूछा कि आपकी कुंडली जागृत हुई, कुंडली जागृत तो नहीं है, हमारा संबंध नहीं है कुंडली से, समझ नहीं है जागृत तो नहीं हो, हमारा कोई संबंध नहीं है, अपने लेन देन नहीं कुंडली सही खर्च चक्र भेद आ चक्र भेद, अरे चक्र हमारा संबंध नहीं, भेदे न भेदे क्या फर्क पड़ता है, हमारे समझ नहीं से, हम चेतन है ये जड़ है, ये जात दूसरी जाति है, हम जाति दूसरी है, हमारे में फर्क क्या है, तो कितनी आपत छूट गई, बड़ी भारी आपत छूट गई, बड़ा भारी काम हो गया, रूप से हिंदू पाए रूप अपने सही है नहीं शरीर रूप शरीर हरदम क्षण प्रति क्षण नष्ट होता है। अब ऐसी क्या निंदा है, क्या ऐसा प्रवेश गंगा जी का प्रवाह है जो सब संसार है सबका प्रवाह है बह रहा है सबका प्रवाह बह रहा है जैसे गंगा जी नदियां समुद्र में जा रही है ऐसे सब संसार प्रलय में जा रहा है निरंतर प्रलय में जा रहा है। उसमें किसी शरीर को पकड़ लिया किसी मकान को पकड़ लिया किसी भेष को पकड़ लिया किसी एक समुदाय को पकड़ लिया मैं हिंदू हूँ हिंदू हिंदू मारे गए दुख दुख हिंदू मारे गए कहते मुसलमान नहीं मुसलमान मारे गए राजा जी हो गए क्या राजी क्या ना हिंदू बनने का अभिमान हुआ तो अपना अभिमान है चलिए भाई होता रहे कोई मरता रहे कोई जन्मता रहे मौज है यार ये देहाभिमान बढ़ जा नामाभिमान बढ़ जा बड़ी सुंदर है अन्वय प्राण में मनो में विज्ञान में आनंद में पांच कोष है ना एक एक शरीर के कोष है एक नाम भी कोष है साथ है बता दिए बोली हमने सब छोड़ दिया है मौज होगी बहुत आनंद हो जाएगा निर्णय सदा निर्णय एक संत थे निंदा भी देखो संत कहते हैं कि शरीर की निंदा देखो शरीर हम निंदा कहते हैं ना ये दुखद है हमारा सास होता है ऐसा शरीर की निंदा करते हम भी करते हैं तो हमारा साथ ही वो है और आत्मा की निंदा करे तो आत्मा ही वो है आत्मा ही हमें ये भी कोई बात नहीं आत्मा की निंदा होती नहीं करे तो करो शरीर हमें निंदा करते हैं हम कोई भी प्रश्न करते हैं नाशवान है क्षण भंगुर है ये बीमार है शरीर हम व्याधि मंदिर हम व्याधि का मंदिर है मंदिर में ठाकुर जी तो रहे मंदिर में ठाकुर जी नहीं मैं सुना मंदिर है सुना इस वास्तव व्याधि मंदिर शरीर हम व्याधि मंदिर हम व्याधियों का मंदिर है इनमें ठाकुर जी रहते हैं कोई दिनों में नहीं थोड़ा तो कुछ कुछ कुछ रहते हैं व्याधि मंदिर में ठाकुर जी रहे ठाकुर जी रहे क्या देना क्या स्तुति क्या राजी क्या नाराजी आनंद होता मौज होती है मन में संकल्प लगो अरे मन तुम्हारा है तो तुम्हारा तो है नहीं कुत्ते के मन में ही होता है उसी चिंता होनी चाहिए कुत्ते के मन में जो होता है उसे चिंता नहीं होती ऐसे मन होते चिंता होती है तुम्हारी क्या फर्क है तुम्हारा तुम्हारा मन कुत्ते का मन तुम्हारे संबंध में क्या फर्क विचार करो कुत्ते का मन है और तुम्हारा मन है मन के संबंध कुत्ते मन के संबंध नहीं क्यों सीधी साधी बात है अपना संबंध नहीं भाई कुंडली जानते हमारा भी संबंध नहीं कुंडली से शरीर से हमारा संबंध ही नहीं है अब संबंध ही नहीं है उसे क्या मतलब अच्छा हो तो अच्छा बच्चा बंडा हो तो अच्छा लोग भला कहे तो थोड़ी बात है बुरा कहे तो थोड़ी बात है अपना संबंध ही नहीं अपना ध्यान देना नहीं ये शरीर रहेगा तो मरने पर अपना नहीं रहेगा तो पहले भी अपना नहीं है मरने पर शरीर में नहीं हूं तो जीते हुए शरीर कैसे हो गया आप शरीर से आप अलग पीछे होते हैं पहले ही अलग ही है पहले शरीर नहीं है आप शरीर से अलग है अरे भाई जिस मकान से हम अलग होते हैं तो अगले पहले से ही है ऐसे शरीर से आप अलग है आप शरीर नहीं है ना शरीर के साथ मैं हूँ ना शरीर के साथ मेरा है ना मेरे लिए तीन बात ना शरीर मैं हूँ ना मेरा है ना मेरे लिए है ये सारे संसार के लिए कर्म योग है ना, कर्म योग ये संसार के लिए है, संसार की वस्तु है, संसार के लिए है, उसमें हम क्यों नाराज राजी हो गए, हमारे लिए है ही नहीं, कामना भी हम क्यों करे, कामना संसारी कामना करे, संसार के शरीर में पड़े तब ना कामना होती है, शरीर में कामना कैसी, निष्काम शुद्ध ही होते स्वाभाविक, स्वाभाविक कोई ना कामना है, कोई इच्छा है, कोई वासना है, बहुत आफत मिल जाएगी, और बहुत शरीर के मैं दिन में मत मिल जाएगी, शरीर से हम आजाद है, शरीर को बालक था बूढ़ा हो गया तो शरीर तो बालक जवान बूढ़ा होता है, आप ना बूढ़े हुए थे ना शरीर शरीर है, ये शरीर तो बदलता ही रहता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता ही रहता है, शरीर स्वरूप है बदलना, निरंतर बदलता है, इसमें क्या कोई नई बात थोड़ी है, बदलता ही रहता है, हरदम बदलता है, दूसरा कोई निंदा करे तो जानते नहीं, तो प्रशंसा करते जानता नहीं, शरीर एक क्षण में स्थिर नहीं रहता, तुम इतना जानते ही नहीं, इतने निंदा के लायक है, क्रमगुर है, इतना तुम जानते, तुम्हें पता ही नहीं, बहुत ही निंदा के कोरो कोरो कोरो मली नहीं मलने है, इससे पैदा होते ही मली नहीं होते, विचार इसे बीज से देखो बड़े हो जाते, देखो स्थान में विश्व रहता है, कहाँ जन्मा है, एक संत ने कहा है तो वही नाले मूत्र वही नाले पूत, राम भजन पूत है नहीं तो मूत्र मूत है, तो मूत ही और क्या बताओ बताओ, सिवाय मूत्र हो गया मूत है, मूत नहीं का चल लिया हजी हो गया, मूत ही प्रश्न हजी हो गया, मूत्र मूत्र ये संसार में मर्यादा है, ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है, संसारी व्यवहार में व्यास आदि आदि में ठीक है, अब है थोड़ी अब सही हुए सही धारण किया है, सही को छोड़ दिया, बस भूत भेद पिशाच हो जा तो भी दुख पावे, नहीं तो वही क्यों पिशाच नहीं क्यों, शरीर का अभिमान कहां से बनता है, शरीर का अभिमान में तो बहुत फर्क नहीं सुनी जाएगा ही नहीं, सांप बने तो सांप जैसा स्वभाव पहले होता है तब तो सांप बनता है, नहीं तो सांप का काम कर ही नहीं सकता, वो सावधानी जाते है उनको सावधानी कैसे दी जाए, विश्व काम कर ही नहीं सकता, विश्व सब अच्छा जो सोचे उसे करते थे, सुबह है ही नहीं विश्व जुड़े जा ही नहीं सकता, वो जिसमें विश्व काम कर नहीं सकेगा, अब क्रूर होता है उनको सोचता है, स्वभाव भी बना देते हैं जोनी भगवान बदल देते हैं, स्वभाव खुद बना दे जोनी भगवान को भगवान बदलते हैं, बदलते भाई वो बता काट तो आए तो कुत्ते बना दे, कुत्ते बना रहे हो नहीं साफ बना दो बच्चे बना दो, स्वभाव तो इसे बना दिया सर जी अपने बदल दो, अब सब स्वभाव बदल क्यों बना बताओ, कुत्ते का काम ही नहीं कर सके ना कुत्ते क्यों बना दो, काम बनाने लायक बजे बना दे, भगवान की कमी नहीं है, सही बहुत है तरह तरह सही देते हैं, अपन सही साधु स्वभाव बनाओ भगवान में, त्याग क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य समता शांति कैसे निश्चन कैसे जाएगा बताओ, निश्चन काम कर नहीं सकता, इस वास्ते अपने तो शांत स्वभाव त्याग क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य समता नीच जोड़ी में जात सकता ही नहीं, कह जाएगा जाएगा तो वैसे जुड़े कम कृष्ण से जुड़ेगा तो भगवान भेजे भी क्यों। इस वास्ते मोहन वडाई आदर सत्कार सोलो का स्वस्थ सोलो शास्त्र प्रिय प्रियो दीजिए तुर्धनवाद माना मोहन यो तुल्य तुल्यो मिचारी सर्वरम त्यागी गुणाती समुचित। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्लाष्टमी विक्रम संवत 2056 22 मई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।